Ibrani bab 12. Sarehne kita padha duwe seksi akeh kaya dene mega kang ngupengi kita. Mulane payu padha mbuang saking momotan sarta dosa kang tansah ngganggu gawe kita. Sarta kalawan sabar mantep padha lumayu ing pabalapan kang kawajibake tumrap kita. Payu padha kita lakoni kanthi mandeng marang Yesus. Kang asto kita ing sajroning pracaya sarta kang nuntun pracaya kita marang kasampurnan. Kang ora ngitang kanistan kalawan mantep manggul salib. Suling kabungan kang kacawisake kagem panjenengane kang samengku lenggah ana ing tengening dampare Allah. Padha tansah elingo marang panjenengane kang mantep anggone nahan pambantae para wong dosa kang samono krasi iku marang panjenengane supaya kowe aja nganti padha lesu sarta semplah. Anggonmu perang lawan dosa iku durung nganti padha nguwutahake getih. Apa kowe wis padha lali marang pitutur kang kadhawuhake marang kowe kaya marang para putra? Hei anakku, ojo nyepelekake panggula wentahe Gusti. Sarto ojo podong lukru menawa kowe dielekake amarga Gusti matrapi marang wong kang ditresnani sarto ngitii wong kang kaanggep putra. Menawa kowe podo ngalami dipatrapi, Allah iya ngrengkuh kowe kaya marang putra. Ndito ono anak kang ora tau dipatrapi dening bapakne. Nanging menawa kowe ora tau dipatrapi, kang kudu kasandhang dening saben wong. Dadine kowe iku anak jadah lan dudu putra. Sabanjure saka bapa kita kadonyan, kita wis padha kapatrapan. Mongko ya padha kita eringi. Menawa mangkono, apa kita ora kudu padha luwih sumuyut marang ramani saking roh supaya kita kepareng urip. Bapa kita matrapi kita mung sawatara mangsa miturut apa wae kang kaanggep becik. Nanging panjenengane anggone matrapi kita iku murih becike supaya kita kapanduman kasucene. Sarupaning patrapan iku samangsa lagi kaparingake pancen ora mbungahake nanging nyedihake. Dene satrusi banjur metokake woeing kayekten kang jalari tentrem marang wong-wong kang padha digulinakake ing bab iku. Mulane kencengno tangan kang lemes sarta dengkul kang teklok sarta ratakno dalan kang kaambah sikilmu supaya kang pincang aja nganti kesliu nanging dadi waras. Padha ngudiya rukun karo wong kabeh sarta ngarao marang kasucen. Jalaran tanpa kasucen ora ana wong siji wae kang bakal ndeleng Gusti. Padha diprayitna aja nganti ana wong kang ngoncati sih rahmate Allah. Murih aja nganti ana oyet pait kang tukul sarta nuwuhake rerusuh kang jemberi wong akeh. Aja ana wong kang laku cabul utawa kang nduweni nafsu kang asor kaya Esau kang ngedol wewenange pambarep diijolake pangan sepiring. Jalaran kowe padha sumurup menawa sawise mangkono nalika arep nampani berkah ditampi sabab ora oleh wewengan kanggo ndandani kaluputane sanadyan anggone ngupaya iku kanthi mbrebes mili. Amarga kowe ora padha marani apa kang bisa kagepok sarta geni kang ngalat-alat. Tuwin marang pepeteng, palimengan lan prahoro. Marang unining kalasangka apa dene unining swara kang dadekake para kang padha krungu nganti padha nyuwun supaya aja nganti dingandikani maneh. Awit padha ora betah ngrungokake dawuh iki. Dalah kewan wae menawa ana kang gepok gunung iku kudu dibenturi watu. Sanyata ngegirisi banget apa kang dipirsani iku nganti musa ngandika. Aku giris banget lan gumeter. Nanging kowe wis sowan menyang Gunung Sion, menyang kutane Allah kang gesang. Yerusalem kaswargan sarta marang golongane malaikat maewewu. Kumpulan kang bungahake. Sarta marang pasamuane para pambarep kang jenenge wis padha katulis ana ing swarga sarta marang Allah kang ngadili sakaing wong. Sarta marang roe para wong mursid kang wis kasampurnaake. Sarta marang Yesus pantawise prajanjian anyar lan marang rah pangepyuran kang swarane luwih cetha tinimbang karo geti Habil. Padha diprayitno supaya aja nampik panjenengane kang medhar pangandika. Jalaran menawa wong-wong kang nampik panjenengane kang wis paring dawuh pepenget ana ing bumi iki ora bisa oncat. Apa maneh kita menawa kita nyingkur panjenengane kang ngandika saka ing swarga. Ing nalika iku swantene nggunjingake bumi, nanging samengku panjenengane paring prasetyo. Ingsun bakal ngorekake sapisan engkas ora mung bumi wae, malah langit uga. Tembung sepisan engkas iku nuduhake owah-owahane samubarang kang bisa digunjingake, yaiku apa kang katitahake, supaya apa kang ora bisa gunjing iku lestari. Kang iku sarehne kita padha nampani kraton kang ora bisa gunjing. Payu padha ngaturake panuwun lan padha ngabekti marang Allah. Miturut patrap kang ndadekake keparengi kalawan urmat lan wediasi. Sabab Allah kita iku latu kang memongso.